obwodnicę Radzymina sporo samochodów. No i przypominamy Państwu również, na ósemce pomiędzy Warszawą a Mszczonowem doszło do wypadku w miejscowości Rusiec. Zablokowany jest jeden pas ruchu. To wszystkie informacje dla kierowców teraz. Kolejne za godzinę. Szerokiej drogi i bezpiecznej jazdy. Radio Nawigator Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 21 kwietnia, minęła 20. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Amerykanie murem za Kijowem. Doradca prezydenta Obamy mówi, że Ukraina realizuje ustalenia z Genewy. Co innego twierdzi Moskwa. Atak na grupę rebeliantów Al-Kaidy w Jemenie. Zginęło ponad 50 domniemanych członków siatki. Wraca moda na krawiectwo. Można szyć różne rzeczy. I ubrania, i jakieś rzeczy dekoracyjne do domu, fajne prezenty dla rodziny, dla znajomych. Krawców amatorów przybywa. Na początek głos z Waszyngtonu. Ukraina zaczęła realizować ustalenia z Genewy. W tej ocenie różnimy się z szefem rosyjskiego MSZ-u, oświadczył doradca prezydenta USA Ben Rhodes. Jako przykład podał postępy, jakie ukraińskie władze zrobiły w sprawie amnestii dla protestujących na wschodzie kraju oraz zobowiązania premiera i prezydenta Ukrainy w sprawie większych praw językowych dla osób rosyjskojęzycznych. Przedstawili też pewne pomysły dotyczące decentralizacji władzy i reformy konstytucyjnej, które mogłyby doprowadzić do konstruktywnych rezultatów, dodał Rhodes. Szef rosyjskiego MSZ-u zarzucił dziś władzom w Kijowie, że nie wypełniają porozumienia z Genewy. Sergiej Ławrow jest oburzony, że ustalenia o złożeniu broni przez zbrojne formacje nie są egzekwowane. Wskazał m.in. na oddziały kijowskiego Majdanu. Przywódcy wyznaczeni przez Radę Najwyższą otwarcie deklarują, że porozumienia z Genewy nie mają zastosowania do Majdanu, dlatego że miejskie władze Kijowa, jak one się prawidłowo nazywają, dokładnie nie pamiętam, zdecydowały, że Majdan można zostawić, że on jest legalny. To absolutnie niedopuszczalne. W ubiegłym tygodniu porozumienie w Genewie podpisali przedstawiciele Rosji, Ukrainy, USA i Unii Europejskiej. Zgodnie z nim wszystkie uzbrojone grupy na terenie Ukrainy mają zostać rozwiązane, a okupujące budynki rządowe mają je opuścić. W zamian mają zagwarantowaną amnestię. Nadzór nad realizacją porozumienia przejęła misja OBWE. Atak na grupę rebeliantów Al-Kaidy w Jemenie. Zabito około 55 domniemanych członków siatki, podało tamtejsze MSW. Atak rakietowy był wycelowany w bazy grupy ulokowane w górach. Służby bezpieczeństwa z południowej prowincji kraju podały, że wśród ofiar śmiertelnych jest 3 lokalnych liderów grupy. Z kolei resort spraw wewnętrznych określił atak jako jeden z najbardziej poważnych, mających na celu rozbicie siatki dżihadystów w Jemenie. Szykuje się azjatyckie tournée polskiego ministra rolnictwa. Marek Sawicki postawił sobie cel. Polska wieprzowina ma trafić m.in. na talerze Chińczyków. Na Daleki Wschód polityk jedzie w przyszłym miesiącu. Odwiedzi Koreę Południową, Singapur i Chiny. W szczególności to ostatnie państwo daje dużo możliwości, bo tamtejszy rynek jest ogromny, mówi Marek Sawicki. W dłuższej perspektywie mógłby zastąpić nie tylko Rosję i Białoruś, ale także i rynek europejski, bo zważywszy na liczbę konsumentów i szybko bogacące się społeczeństwo chińskie, na wiele dziesiątek lat będzie to jeden z podstawowych importerów żywności z Europy. Ta azjatycka szarża to ma być sposób na rosyjskie embargo. Granice dla naszego mięsa zamkniętą, bo jak twierdzą Rosjanie, zaniepokoiły ich 2 przypadki afrykańskiego pomoru świń stwierdzone u dzików. Mimo że półki w sklepach uginają się od ubrań, wraca na moda na krawiectwo. Coraz częściej w domach pojawiają się maszyny do szycia, magazyny z wykrojami, bele tkanin, igły i szpilki. W dobie internetu rozpoczęcie przygody z szyciem jest bardzo łatwe, mówi Julia Jędruszkiewicz, założycielka grupy hobbystycznej Szczecin Szyje. Poczytać blogi, pooglądać tutoriale, no i tak naprawdę jak nie zaczniemy szyć, to się nigdy szyć nie nauczymy. To jest tak jak z nauką, nie wiem, prowadzenia auta. Ileś tam trzeba godzin wyjeździć, żeby się nauczyć parkować na kopertę, tak samo ileś tam godzin trzeba przejechać na maszynie, żeby ładnie szyć. Możemy zacząć od prostych krojów, by z czasem nauczyć się szyć płaszcze i marynarki. Wachlarz możliwości ogranicza tylko nasza wyobraźnia, zapewnia inicjatorka i założycielka grupy miłośników szycia. I to tyle w tym serwisie Trójki. Wieczorem i w nocy przelotnie padać może na zachodzie. Jutro na zachodzie i na południu. Nad resztą Polski więcej pogodnego nieba i słońca. Najchłodniej będzie w Gdańsku, tylko 15 stopni, w Kielcach i Katowicach 21, we Wrocławiu i Szczecinie 22, a w Warszawie i Suwałkach 23. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wpuść wiosnę do swojego domu. Otwórz dom na przyjemny zapach kwiatów i świeże powietrze. Nie przejmuj się nieznośnymi insektami. Bo już od wtorku w Lidlu moskitiery okienne lub drzwiowe z solidną ramą aluminiową do indywidualnego dopasowania. Moskitiery okienne jedynie po 59 zł za sztukę, a moskitiera drzwiowa już za 111 zł. Kup w Lidlu moskitierę okienną za 59 zł lub drzwiową za 111 zł. I ciesz się wiosną. Lidl. Mądry wybór. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A teraz to już spokojnie 5 minut po 20. Dobry wieczór. Piękny wieczór w ogrodzie przy Myśliwieckiej 357. U Państwa też, bo mam takie informacje 71335 albo lp3@polskieradio.pl. No i teraz jest pora, tak jak w pokerze. Sprawdzam. Co się dziś wydarzy na liście? 9 utworów powędruje do góry, 8 zachowa miejsca sprzed tygodnia, 9 spada i aż 4 nowości w zestawieniu podstawowym. Co to będzie, co to będzie, co to będzie? Nowościami gruchnie wszędzie. Pet Shop Boys na 30. Memory lane, but you're never gonna feel the same. But you're never gonna take the blame. Change your name, now you out the game. So you head outside, feel the rain. Something in your brain can't break the chain. Same mistake again, fake the pain again. Day to day, you're proud, wakey, wakey now. Holy cow, you're in doubt. You left and now you feel down. Your heart lies back in that town. So creep back in, don't make a sound. Or lose your crown again, sleep around again. Tell your friend that you're proud. Or ask yourself what you really want from life. Don't follow that crowd. I've never tried to make you walk into the deep end. And now I find myself awake for all the weekend. I've never tried to force that Sunday morning creeping. I want to stay, but I must roll. It's Thursday night. Let's get it right. Thursday, Pet Shop Boys. Dziś to jest nowość na miejscu 30. W 1681 notowaniu listy przebojów programu trzeciego. 10 minut po 20. Co to będzie? Nowościami gruchnie wszędzie. No bardzo mi państwo sprawili wielką niespodziankę miłą. Na 29. The Looking Glass, Dream Theater. No proszę bardzo, jak ładnie na 29. nowość The Looking Glass Dream Theater. Tylko proszę zagłosować w tym tygodniu, żeby nam się nie pojawiło i od razu nie wypadło. Słuchaczka Alicja jest na stanowisku. Od rana czekała na to zestawienie, dlatego że wspiera dumnie, jak napisała, najlepszy zespół na świecie, którym jest zespół Felty Seconds to Mars. Jeszcze jedna nowość dziś. Na 28. City of Angels. Consequence against you, a weak defense, then there's me. I'm 17, looking for a fight. All my life, I was never there. I'm just a ghost, running scared. Here our dreams are made. Second sight has paid off well for a mother, a brother, and me. The silver of a lake at night, the hills of Hollywood on fire, a boulevard of hope and dreams, streets made of desire. Według Alicji to jest najlepszy zespół na świecie. 30 Seconds to Mars, City of Angels. Dziś ta nowość na 28 miejscu. Słuchacz prosi, by wspomnieć i zadedykować coś polskim hokeistom, którzy właśnie grają bardzo ważny mecz na Mistrzostwach Świata Grupy B z Litwą i prowadzą 2-0. No to dla nich będzie jeszcze jedna premiera. I'd Rather Be High. Na 27 David Bowie. David Bowie. No i tyle by było nowości. I'd Rather Be High. Dziś to jest nowość na miejscu 27. Pan Łukasz z Mazur bardzo prosi, by przed Formidable pozdrowić wszystkich sympatyków listy w grupie skupionej na Facebooku. To niech tak będzie. Formidable Stromy na 26. Formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables.

Koledzy z redakcji sportowej zostawili tu włączony telewizor i oglądam, słuchając z Państwem muzyki, oglądam jeszcze zawody żużlowe. I przed każdym wyścigiem, przed tą taśmą i przed zawodnikami tańczą nieprawdopodobnie piękne kobiety. I się zastanawiam, czy to zawodników tak, aby nie rozprasza. Dancingowa piosenka miłosna Pablo Paweł Ludziki, 4 w dół, 24. Nie umiem śpiewać jak Gregory Isaacs, ale jeśli chcesz, kupię ci wszystkie jego płyty. Będzie za mnie oddawał to, czego nie umiem. Wiem przecież jednak, że to tanie chwyty. Nie umiem śpiewać jak Johnny Cash, co do więzienia, jak do kochanki mówił. Ale powieszę gitarę tak jak on na ramieniu. Kolejny tani chwyt, szepnie coś w sumieniu. Zamykam oczy i widzę cię lepiej niż ktokolwiek, kiedykolwiek widział cię. Jest trochę dancingowo. 4 w dół, 18 tygodni w zestawieniu. Pablo Paweł i Ludziki dziś na 24. No i pustki meldują się po 4 tygodniach, tak jak przed tygodniem na 23. Kiedy zapominam złe, widzę jak graliśmy w chowanego. Pachniało trawą, chociaż topniał śnieg. To my wszystkiemu winni czarodzieje. Słyszałam, kocham cię, a może tylko mi się wydawało. Choć mdliło mnie, nie przestawałam jeść. Oczami ogromnymi jak jeziora. Okrutnie skazywałeś mnie na śmierć. Przez śmiech puchary lodu w białe noce. Słyszałam, kocham cię, a może tylko mi się wydawało. Ładnie się tego słucha, szczególnie w porannych albo popołudniowych audycjach. Zapraszamy do Trójki. Się wydawało pustki 4 tygodnie, tak jak przed tygodniem na 23. Pan Paweł pyta, czy Mike Oldfield to spadł z listy. Panie Pawle, pozdrawiam pana serdecznie. Niech pan nawet takich rzeczy nie myśli. 7 do góry na 22. Sailing, Mike Oldfield. Nawet korki niestraszne, kiedy w radiu taka muzyka. Mike Oldfield, Sailing, 7 do góry po 2 tygodniach, dziś na miejscu 22. Dużo listów do listy z trasy. Malwa i Artur podróżują z Opola do Warszawy, to bezpiecznej drogi z listą koniecznie. Beck jest na 21. Państwa też Blue Moon, Beck, 3 do góry po 5 tygodniach, dziś ląduje na miejscu 21. 1681 notowanie listy przebojów programu trzeciego w lany poniedziałek. No i to już musimy doczekać tylko do niedzieli. W niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej piękny koncert. Riverside na 20. When I scroll back through our recent days, try to understand how we could forget. We made a promise to one another that nothing would ever break what we had. Now we never talk when we fall apart. We never talk when we fall apart. pretend we're okay, surrounding ourselves with one-way friendships and so-called friends. I know. 27 tygodni w zestawieniu to nagranie dziś z 19 na 20 zespół Riverside. Przypomnę Państwu, że w niedzielę po 20 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wreszcie udało się zgrać terminy. I wreszcie zespół Riverside zagra na żywo w Trójce. I jeszcze informacja dla Państwa. W tym tygodniu, czyli już od jutra, w programie Trzy Wymiary Gitary, fura zaproszeń dla Państwa na to spotkanie z zespołem Riverside niedzielne. No i wracamy na listę. Na 19 jest Illusion. No i przypomniałem sobie, że jest przecież nowa płyta Illusion i warto sięgnąć po te opowieści, choćby w programie Trzy Wymiary Gitary. O przyszłości 9 do góry dziś, po 4 tygodniach Illusion na 19.

Bardzo jestem ciekaw i Państwo pewnie też już zacierają ręce, jak oni wypadną na Orange Warsaw Festival. Przypominam, że przyjeżdżają w tym roku do Polski i zagrają na Stadionie Narodowym Kings of Leon. Tempo, 5 tygodni w zestawieniu, dziś tak jak przed tygodniem, na 16. No i to jest lista 1681, strefa spadku, oczko w dół na 15, Waglewski, Fish, Emada. Mówią na niego czarny pocisk, mówią o nim tu i tam. Wszyscy w okolicy wiedzą, że wyjechał rano sam. Mówią o nim, że to łajdak, mówią o nim, że to zbój. Ksiądz nie dał rozgrzeszenia, ksiądz bił do trumny gwóźdź. Pocisk Waglewski, Fish, Emada w dół o jedną pozycję dziś na 15. Słuchając listy usypiam mojego 5-miesięcznego synka Eryka. Jakoś idzie, ale młody chyba chce doczekać do YouTube. Eryk, dla ciebie Invisible na 14. Zapraszamy do reklamy.